كذب أصحاب الأيكة المرسلين watu wa machakani waliwakanusha mitume. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون شعيب walipoambia je hamfanyi mkamcha Mungu. Inni lakum rasulun amin hakika mimi kwenu ni mtume mwaminifu. Fattakullaha wa atiyun basi mcheni Mwenyezi Mungu na nitiini mimi. Wama as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin wala sikutakini ujira juu yake ujira wangu hauko ila kwa Mola mlezi wa walimwengu wote. Awful kayla wala takunu minal mukhsirin timizeni kipimo sawasawa wala msiwe katika wanaopunja. Wazinu bil qistasil mustaqim napimeni kwa haki iliyonyooka. Wala tabkhasu an-nasa ashya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin wala msiwapunje watu vitu vyao wala msifanye jeuri kwa ufisadi. Wattaqu alladhi khalaqakum wal jibillatal awwalin namcheni aliyekuumbeni nyinyi na vizazi vilivyotangulia. Qalu innama anta minal musahharin wakasema hakika wewe ni katika waliorogwa. Wama anta illa basharun mithluna wa inna dhunnuka laminal kadhibin na wewe si chochote ila ni mtu tu kama sisi na kwa yakini tunakuona wewe ni katika waongo. Fa asqit alaina kisafan minas samai in kunta minas sadiqin hebu tuangushie vipande kutoka mbinguni ikiwa wewe ni miongoni mwa wasema ukweli. Qala rabbi a'lamu bima ta'malun akasema Mola wangu mlezi anajua zaidi ninayoyatenda. Fakadhabuhu fa akhadhahum adhabu yawmil dhullah innahu kana adhaba yawmin adhim basi walimkanusha na ikawashika adhabu ya siku ya kivuli hakika hiyo ilikuwa adhabu ya siku kubwa. Inna fi dhalika la aya wama kana aktharuhum mu'minin hakika katika hayo ipo ishara lakini hawakuwa wengi wao wenye kuamini. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim na hakika Mola wako mlezi bila shaka ndiye yeye mwenye nguvu mwenye kurehemu. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah. Hichi kisa cha Shuaibu pamoja na watu wa laikati machakani nao ni msitu wenye miti mizuri karibu na Madiani. Kikundi cha watu waliteremkia hapo na wakakaa. Mwenyezi Mungu akapelekea Shuaibu kama alivyopelekea watu wa Madiani. Wakamkadhibisha katika wito wake na kwa hivi wakao wamekanusha risala za mitume wote. Ewe Muhammad watajie watu wako pale Shuaibu walipoambia watu wa machakani, je, hamumhofu Mwenyezi Mungu mkamuamini? Wakaingia kumkadhibisha. Hakika mimi nimetumwa na Mola mlezi wa walimwengu wote nikuongoeni na nikuongozeni, nami ni mwaminifu wa kufikisha ujumbe wake kwenu.